سنگر سارا اشنایو جوان تون مپوی کرم دے دا ترغر سارا اشنایو جوان تون مپوی کرم دے دا ترغر سارا اشنایو او مونگا سار پرکاک فلا پروا مو بزل نوی کا سختی وی تکلیفونا پروا مو بزل نوی کا سختی وی تکلیفونا نو مدام دسروس مرمرو جوان مبکر ند دا تر غر سرا اشنایو ورگورا دا انسوار دا رکی ٹونو پوپڑا کاکے ورگورا دا انسوار دا رکی ٹونو پوپڑا کاکے ورگورا دا انسوار دا رکی ٹونو پوپڑا کاکے نو ہر وحر پوپو جوان دن مبکر ندی دا تر غر سارا اشنایو مونگا سار پکا بیو دا سنگر سارا اشنایو جوان دن مبکر ندی دا تر غر سارا اشنایو جوان دن مبکر ندی دا تر غر سارا اشنایو کم برگا شولو پردے سنگ پسنگی مالک دینا کم برگا شولو پردے سنگ پسنگی مالک دین دے کم برگا شولو پردے سنگ پسنگی مالک دین دے جوان دن مبکر ندی دا تر غر سارا اشنایو مونگا سار پکا فیو دا سنگر سارا اشنایو جوان دن مبکر ندی دا تر غر سارا اشنایو چچر تمون سلمان ویر بیر دلارا کمیاب چچر تمون سلمان ویر بیر دلارا کمیاب چچر تمون سلمان ویر بیر دلارا کمیاب نو مذہب مدین سلام دے مذہب هجوان دون مفكر ندي تات غر سر أشنا مونغا سار بكا في تاسين غر سر أشنا هجوان دون مفكر ندي تر غر سرا اشنا ليلى مولا ليلى او جنان مكران وطن دي ليلى مولا ليلى او جنان مكران وطن دي ليلى مولا ليلى او جنان مكران وطن شو خطير والا جاري شو شو خطير والا تاخي خسر اشنا يو جوان دون مفكر ندي تات غر سر اشنا يو جوان دون مفكر ندي تات غر سر اشنا يو سار بقى في تاسان سر سارا اشنايو جوان دون مفكر ندي تاتر غر سارا اشنايو جوان دون مفكر ندي تاتر غر سارا اشنايو نمونغا سار بقى جوان دون مفكر ندي تاتر غر سارا اشنا يو جوان دون مفكر ندي تاتر غر سارا اشنا وي وي جوان دون مفكر ندي